Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Do Sądu Najwyższego wpływają protesty wyborcze. W Krakowie odwrotnie przypisano głosy. Przetarg na śmigłowce Black Hawk unieważnił resort obrony. Polscy piłkarze wygrali z Mołdawią 2-0 w towarzyskim meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do Sądu Najwyższego wpływają protesty wyborcze. Chodzi m.in. o błędy w protokołach. W Krakowie i Mińsku Mazowieckim odwrotnie przypisano głosy. Szefowa Sztabu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej Wioletta Paprocka apeluje o zgłaszanie nieprawidłowości przez powołaną do tego stronę protest wyborczy 2025.pl. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy oczekuje, że wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zostaną wyjaśnione. Żebyśmy wiedzieli, dlaczego czasami o 200% przyrostu na jednego kandydata było głosów w jednej komisji, skoro z perspektywy takiej nawet matematycznej wydaje się to dość nieprawdopodobne. Podobnie uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Czy doszło do błędu, czy doszło do celowego działania? O tego jest procedura złożenia ewentualnego protestu wyborczego, żeby tą sytuację wyjaśnić. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości pomyłki nie wpłyną na zmianę wyborczego werdyktu. Jak mówi Marcin Przydacz, Koalicja Obywatelska nie może pogodzić się z przegraną w wyborach. I szukają trochę paliwa dla siebie samych, żeby w jakimś sensie te spiskowe teorie uzasadniać. Sąd Najwyższy będzie je rozstrzygał. Premier Donald Tusk apeluje w mediach społecznościowych o uspokojenie emocji i zapewnia, że każdy zgłoszony przypadek nieprawidłowości w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich będzie sprawdzany. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przetarg na zakup 32 śmigłowców Black Hawk z zakładów PZL Mielec unieważnił resort obrony. Przyczyną decyzji jest zmiana priorytetów w armii. Wiceminister Paweł Bejda powiedział, że sygnały o zmianie potrzeb płynęły z samego wojska. Będziemy realizować przede wszystkim to, o czym mówi nam wojsko, o czym mówi nam sztab generalny, o czym mówią nam eksperci i specjaliści. Po prostu stawiamy to, co było postawione na głowie, stawiamy na nogi. I krótko mówiąc też sprzątamy pewien bałagan zakupowy, który powstał jeszcze za poprzedniego rządu. Zmiana priorytetów wynika m.in. z sytuacji geopolitycznej oraz faktu, że niedługo w polskiej armii pojawi się nowe uzbrojenie, w tym myśliwce F-35. Nasi piłkarze wygrali z Mołdawią 2-0 w towarzyskim meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Gole strzelili Maty Kasz i Bartosz Slisz. To moje pierwsze trafienie w barwach reputacji Polski, więc super smakuje ta bramka jeszcze na, można powiedzieć, na moim terenie, na śląskiej ziemi, więc cieszy to nawet podwójnie. To można powiedzieć, że piłka trochę się wturlała do tej bramki, ale najważniejsze, że piłka w bramce i 2-0. Ostatnie spotkanie w narodowych barwach rozegrał Kamil Grosicki. We wtorek polska reprezentacja zmierzy się w Helsinkach z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Żaden unijny kraj nie zakwestionował zmian w polskim krajowym planie odbudowy, które Komisja Europejska zatwierdziła w ubiegłym tygodniu, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby unijni ministrowie finansów zaakceptowali zmiany za 2 tygodnie. Zastosowana będzie szybsza procedura i zmiany w KPO, które pozwolą na wypłatę kolejnej transzy pieniędzy, nie będą musiały być akceptowane przez 2 unijne komitety. Od razu trafią na obrady radców finansowych 17 czerwca, a dzień później na posiedzenie ambasadorów unijnych krajów. Dopełnieniem procedur będzie przyjęcie już automatyczne, bez dyskusji, przez ministrów finansów 27. Potem pozostaje już tylko czekać na przelew, co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni. Kolejny wniosek o płatność z KPO rząd zamierza złożyć wczesną jesienią, by pieniądze trafiły na polskie konto na początku przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za mniej niż 4 dni Polak poleci w kosmos. Misja nie powinna się tym razem opóźnić, powiedziała trójce będąca na przylądku Canaveral małżonka Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Aleksandra. Przekładanie misji mojego męża wynikało z tego, że kapsuła, którą lecą, kapsuła Dragon firmy SpaceX, nie zdała tych testów technicznych. Technicznie dzisiaj kapsuła Zielone Światło otrzymała. Jedyne, co by mogło powstrzymać los, to są warunki pogodowe. Ale w tym momencie technicznie jest już wszystko przygotowane. Misja kosmiczna, której członkiem jest Polak, poleci na międzynarodową stację kapsułą Dragon. Więcej na ten temat w porannym Zapraszamy do Trójki opowie w tej godzinie nasz korespondent z Miami, Jan Pachlowski, a małżonka Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego będzie gościnią porannej audycji w poniedziałek. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Warunki sprzyjają sportom i aktywności na zewnątrz. Sieć energetyczna działa już bez zakłóceń po przedwczorajszych i wczorajszych burzach. Obecnie 1/3 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek zielonej energii w sieci będzie rósł w kolejnych godzinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę na Florydzie, to jeszcze będziemy sprawdzać, bo jak słyszeliśmy, to kluczowa informacja do startu igniz. No i mocno będziemy trzymać kciuki, oczywiście o tym jeszcze przed godziną siódmą powiemy. No a u nas dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć, może przelotnie padać niewykluczone burze, także z gradem. Wiatr południowy, słaby, umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Na termometrach coraz cieplej, dziś od 18 stopni w górach i nad morzem, 20 na Pomorzu, na Suwalszczyźnie 22, w centrum i na południu 25, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Same szóstki na zegarze. Co prawda w kalendarzu już nie, ale jednak oby to był dzień na szóstkę. Tego Państwu życzymy. No i zastanawiamy się i rób co chcesz. A no właśnie. Chcemy być sobą. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. No tylko pytanie, jak tu z samego rana właśnie te 11 minut po godzinie 6 być sobą? Ciekaw jestem, bo i spać się chce, choć za oknami w wielu miejscach słońce, a to słońce wzeszło. Zresztą do kalendarza będziemy zaglądać na nieboskłon, patrzeć co przed nami, co w ten weekend się wydarzy. Mam nadzieję dużo dobrego. Co wydarzy się w dzisiejszej audycji porannej także, mam nadzieję Państwo będą nam towarzyszyć co najmniej do godziny 9. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry. No dobrze, nie ociągamy się, żeby być sobą 15 minut po godzinie 6. No, niełatwa to rzecz, niełatwa. Być może Państwo mają jakieś słowa otuchy, wsparcia dla tych, którzy być może gdzieś w drodze, oby nie zasypiać, być może szykują się do pracy, także proszę dać znać. A kontakt, jak zwykle na trzy sposoby. Jeszcze będę przypominał. Co dziś w audycji? Powiemy o Ironman, o zawodach dla najwytrwalszych i zastanowimy się, co trzeba z siebie dać. No i co daje uprawiającym ten sport? Pozwala mi się to uczyć biegać, adaptować, poznawać to ułożenie ciała, przyzwyczajać nogi. Triatlon, czy to zawody dla siłaczy, czy może raczej dla umysłów ścisłych? No i jak zaplanować swój start, by wygrać, albo by zyskać choć najlepszy wynik? O tym powiemy już za pół godziny. Podróże małe i duże. W poszukiwaniu nowych mieszkańców niewielkie miasteczko położone na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską, wprowadza niecodzienną ofertę. Program próbnego mieszkania w wydaniu Eisenhüttenstadt. Chętni przez 14 wrześniowych dni zamieszkają w pełni umeblowanych mieszkaniach w centrum miasta. Wezmą udział w wycieczkach prezentujących piękno okolicy oraz w rozmowach odkrywających przed nimi potencjalne miejsca pracy. 2 tygodnie darmowego zakwaterowania dla potencjalnych nowych mieszkańców. Co państwo na to? O tym powiemy po godzinie 7. Po 7 także wspomnienie wczorajszego wygranego meczu z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przypomnę, był to też ostatni mecz Kamila Grosi w piłkarskiej reprezentacji Polski. O tym redakcja sportowa po godzinie 7. Przed 8 warszawski ogród zoologiczny wystosował kolejny stanowczy apel w obronie swoich podopiecznych, a dotyczy on nie tylko latania dronami nad terenem zoo, ale także dokarmiania zwierząt, czego robić nie wolno. Taka sytuacja była ostatnio, że zwiedzający przynieśli reklamówkę jabłek i zaczęli karmić słonie i nosorożce. To jest bardzo niebezpieczne, w szczególności dla nosorożca, który ma bardzo wąski przełyk. No jednak trzeba przypominać zasady savoir-vivre w ogrodzie zoologicznym, czy w ogóle w ogrodach zoologicznych. O tym powiemy jeszcze przed godziną 8. No i będziemy rozmawiać z naszymi korespondentami, między innymi w Pradze, bo Czechy luzują przepisy dotyczące pracy nastolatków. Będziemy rozmawiać także z Kamilem Zalewskim z Wilna, opowie o tym, jak to Litwa staje się potęgą kulinarną tej części Europy. A że jutro Światowy Dzień Oceanów, eksperci alarmują, że bioróżnorodność oceanów jest zagrożona. O tym porozmawiam z naszym gościem po godzinie 8. No a za kilkanaście minut, to co było już w serwisie o 6 chwilkę temu, trwa wielkie odliczanie do startu pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS. I choć to w najbliższy wtorek, już dziś powiemy, jak kosmiczna gorączka wygląda za oceanem. O tym opowie nasz korespondent. To i więcej w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami miałem przypomnieć. Oczywiście zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, telefonicznie proszę dać znać 2 2 7 3 i SMS-owo 71335. I'm not aware. 22 minuty po godzinie 6, sobotni, wczesny poranek. Jak się okazuje, nie jestem sam. Witam, dzień dobry, samego rana, trójeczko. Dziś śpią, a my jedziemy do pracy. Tak jest, pracujemy i muzycy grający i śpiewający też biorą się do pracy. Pablo, Paweł i Ludziki. Zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. Delikatnie i spokojnie, tak, tak, bo to zawsze człowiek się zastanawia, czy tak ostro z kopyta poszły konie po betonie, czy może jednak delikatnie. No to staramy się wypośrodkować, może i dla każdego coś miłego. Kartka z kalendarza to na pewno, to nas łączy. Sobota, 7 dzień czerwca, 158 dzień tego roku. Słońce obudziło się, tak, przy bardzo wczesnym śniadaniu zorientowałem się rzeczywiście, że to te najdłuższe dni w roku przed nami, bo słońce obudziło się chwilkę po czwartej. Niech będzie z nami jak najdłużej, choć w prognozie pogody za kilka chwil chmurę i deszcz i burze, o tym za moment. Słońce zajdzie przed 21, dzień potrwa ponad 16,5 godziny. Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Mądrość ludowo-pogodowa, zdaje się, że państwo lubią te osobliwości. No dobrze, też wynalazłem takie coś. Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Jakkolwiek. O bioróżnorodności oceanów jeszcze będziemy mówić. Na imieniny dziś Anny, Teresy, Wiesławy, Antoniego, Jarosława i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A urodzinowo z muzycznego trójkowego kalendarza 32. urodziny obchodzi Joe Cesra. Blind girl to get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio. Joe Chesdra, brytyjski wokalista, autor tekstów, kończy 32 lata. Najlepsze życzenia urodzinowe dziś świętujący. Pogody, ducha życzymy przede wszystkim. A o tym, co w pogodzie, teraz o 6.30. W miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć dziś przez cały dzień, może przelotnie padać, niewykluczone także burze, również z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w górach oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Dziś od 18 stopni w górach i nad morzem, w centrum 25, najcieplej na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza. Te pierwsze sygnały od Państwa telefoniczne już odbierane. Bardzo się cieszę. Na mailowe oczywiście. Pan Roman jako pierwszy dziś z trójką 24 godziny na dobę. Bardzo się cieszę. SMS-owo jako pierwsza dziś pani Maria odpowiada. Cóż tam o poranku. Pracowicie, pracowicie. Dobrze, by było przyjemnie. Pięknie gramy. Hang on. Niespokojna noc na Warmii i Mazurach, o czym informuje pan Paweł. Od wczorajszego poranka do tej pory strażacy w warmińsko-mazurskim usunęli z dróg chodników kilkadziesiąt połamanych przez wichurę drzew i konarów. No jak słyszeliśmy, synoptycy nadal prognozują burzę. Także na Warmii i Mazurach dziś prędkość wiatru może sięgnąć 90 km na godzinę, a jutro w regionie burze z ulewnym deszczem, silnymi porywami wiatru. Proszę się trzymać oczywiście na bieżąco informacje pogodowe, te przyziemne na naszej antenie przez cały czas w porannym zapraszamy za 25 minut siódma, a już za chwilę te wieści, a i owszem obiecane prosto z kosmosu. Florence and the Machine i Cosmic Love. Nie bez przyczyny na 20 minut przed godziną siódmą. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Powiem, rozpoczęło się odliczanie dla polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który, przypomnę, dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie misji Axiom zaplanowanej na najbliższy wtorek, 10 czerwca, z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jednak niedawna głośna kłótnia między prezydentem Donaldem Trumpem a dyrektorem generalnym SpaceX Elonem Muskiem wzbudziła obawy. No to pędzimy na Florydę, tam jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dobry, kłaniam się. Chociaż dobry wieczór, bo u ciebie dochodzi pierwsza. Powiedz, to uzasadnione obawy? Czy lot Polaka jest zagrożony? Rzeczywiście takie pytania pojawiały się od wczoraj. Mhm. Czy to końcowe rzeczywiście odliczanie nie będzie wstrzymane? Bo oczywiście mówimy o tym końcowym odliczaniu, nie tym, które jest już, gdy ta rakieta startuje, odpala, ale już tym właśnie takim odliczaniu na kilka dni przed. Tutaj strona polska odpowiedzialna za misję potwierdza, że kapsuła Dragon wystartuje, ale też przypominamy Państwu, że takie spekulacje pojawiły się po tym, jak Elon Musk pod kłótni z Donaldem Trumpem chwilowo wycofał te kapsuły z użytku, ale następnie obaj panowie tutaj załagodzili to i myślę, że wszyscy na tym skorzystali. A przechodząc już do samej misji, to proszę sobie wyobrazić, to się tak ciekawie bardzo historycznie zgrało, ale dokładnie 15 lat temu ten pojazd, czyli rakieta SpaceX Falcon 9, która wnosi tą kapsułę, pierwszy raz wzniosła się na orbitę. I teraz ona już praktycznie startuje co tydzień. To nie jest już jakieś wielkie wydarzenie, ale taka rakieta właśnie na stację zawiezie załogę Axiom 4. Astronauci w ostatnich dniach przebywali na kwarantannie i też przypominamy Państwu, że ta misja nosi przydomek Powrót staje się faktem. Dlaczego? Bo to wszystko nawiązuje do powrotów do lotów załogowych po 4 dekadach i mowa tutaj o astronautach z krajów takich jak właśnie, które znajdą się teraz na pokładzie, czyli Polska, Węgry i Indie. Misja ma potrwać 2 tygodnie, a jedynym Polakiem, który dotychczas był w kosmosie, to oczywiście Mirosław Hermaszewski. I właśnie na ten temat pytany był na konferencji prasowej nasz obecny astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Posłuchaj. Niestety generał Hermaszewski zmarł rok temu. Był on jednak orędownikiem tego, aby inny astronauta z Polski zapisał się w historii i tak jak on poleciał w kosmos. Czekał na to kilka dekad. Generał Hermaszewski bardzo wspierał mnie w trakcie procesu selekcji prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Symbolicznie zabiorę w kosmos kilka drobiazgów, które miał ze sobą. Zabiorę m.in. polską flagę, która wtedy w 1978 roku była w kosmosie. To będzie dla mnie ogromny honor, bycie symboliczną częścią też jego misji. W piątek to było takie symboliczne pożegnanie astronautów. Były żony, rodzina, przyjaciele oraz właśnie polscy naukowcy. Dużo takich bardzo ciepłych słów i właśnie takie ciepłe słowa, które zostały wypowiedziane przez naszego astronautę, które najczęściej chyba są cytowane przez media i też prezentowane. No to powróćmy do nich, posłuchajmy. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Lecimy? Ja czuję się zaproszony. Bardzo ja chętnie. Też się czuję zaproszony. Razem z tymi pierogami kosmicznymi. Tak, no i też przypominamy Państwu kilkanaście eksperymentów przygotowanych przez naszych naukowców, ale także eksperymenty przygotowane przez dzieci z polskich szkół. Czy na 100% kapsuła Dragon wystartuje? Myślę, że ze względów politycznych tutaj nie będzie problemu. To jest mój typ. A, czyli już panowie się pogodzili, rozumiem. No, miejmy nadzieję, chociaż na dobre. Polityki Donalda Trumpa i tego zmienności zdań sami wiedzą państwo, jak jest. A przede wszystkim w przypadku CEO. Ale odstawiając politykę, to już na podsumowanie, ja to zawsze podkreślam, że cierpliwość to jest drugi astronautów, to jest drugie imię wszystkich załóg przygotujących i tak dalej, bo tylko będzie cokolwiek nie tak, to ta misja nie wystartuje. Już 2-krotnie była przesuwana. Czy do 3 razy sztuka? Wierzymy, że tak. Wierzymy, że to będzie wtorek, że pogoda nie pokrzyżuje tutaj nic, że także nie będzie problemów technicznych i historia stanie się faktem. Drugi Polak w kosmosie i na antenie Trójki z samego miejsca, czyli z prądka Canaveral na Florydzie, z miejsca, gdzie ta rakieta będzie startowała. Będziemy Państwu o tym opowiadać. I na miejscu jest Jan Pachlowski, trzyma rękę na pulsie oczywiście tych wydarzeń kosmicznych. No i też będziesz odliczał, tak? Już jest tam takie próbne 3, 2, 1 odliczanie? A ja Ci zadam pytanie. Wiesz co, no. Bo już na same podsumowanie. Każdy region

wolisz kawę bez cukru wieczór. Ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już dość. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo Trójce o poranku dziś Kuba i Kuba. Jutro w Warszawie wielkie święto triatlonu. Sport pozwalający stanąć na jednej linii startu największym gwiazdom walczącym o zwycięstwo i zwykłym śmiertelnikom, dla których w ogóle ukończenie tych zawodów będzie skrajnym wyczynem. No a na liście startowej są też zawodnicy, których udział w Ironmanie jest po prostu szczególny. Ludzie mają różne wymówki, żeby nie trenować, nie uprawiać sportu. Ja na przykład nie mam nogi, mam taką wymówkę, ale staram się z niej nie korzystać. To słowa prezesa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasza Szeligi. Brak nogi nie przeszkadza panu prezesowi być triatlonistą, amatorem oczywiście. Łukasz Szeliga między innymi jeździ także na nartach. Oto kolejny pretekst, aby nie przesiedzieć tego weekendu przed telewizorem. Proszę bardzo. Bartosz Masiewicz. Jarek Matusiewicz, tata Bartka. Jak się zmobilizowaliście do tego przedsięwzięcia pod tytułem start w triatlonie? Można krótko, można długo. U osób z zespołem Downa najczęściej sport wynika z rehabilitacji. Bartek wiele lat był wyłącznie pływakiem, potem przyszła pandemia, nie mogliśmy pływać, szukaliśmy ekwiwalentu, to się stał rower na trenażerze, plus bieganie w zamkniętych parkach, w maseczkach. A równolegle obserwowaliśmy naszego przyjaciela, tego, który z Bartkiem jutro startuje. Obserwowaliśmy jego starty i Bartek powiedział, że chciałby to kiedyś zrobić. No jak powiedział, to zrobił. Dla sportowca powiedzieć to rzecz święta. Bałeś się przed pierwszym startem jako pływak, no w końcu dwie dodatkowe konkurencje. Ja się nie boję. Nie ma się czego patrzeć, no ale pewnie trema jakaś była, no bo to trzeba dodatkowy wysiłek włożyć. Może powiedz, którego elementu najbardziej... Jestem na luzie. Fajnie. Były największe obawy z rowerem, bo Bartek się kiedyś przewrócił i ten lęk gdzieś tam jest w tyle głowy, ale poradził sobie z tym świetnie. Jeszcze nie przekonałem? To teraz zapraszam na króciutkie spotkanie z paralimpijczykiem Wojtkiem Makowskim. Nie jest oczywiste, że osoba niewidoma, czy też bardzo słabowidząca startuje w triatlonie. To jest jakieś pokaźne wydarzenie. Wydaje mi się w ogóle, że jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to triatlon zakrawa o sport ekstremalny. Natomiast są właśnie takie osoby jak ja, które to kręci i daje to dużo fajnych doznań, szczególnie z doświadczeniem sportowym w jednej dyscyplinie, kiedy pojawia się możliwość dotknięcia różnych trzech, poczucia tego zróżnicowania. To jest fantastyczna sposobność, z której aż żal nie skorzystać, jeżeli jest takie otoczenie chociażby jak tutaj, kiedy można też być częścią sztafety z City Handlowy, no i to budzi bakcyla. Każdy uczestnik sztafety startuje w innej konkurencji. Gdzie ty będziesz rywalizował? Ja akurat jako były pływak będę na zmianie biegowej. Dla odmiany. Dla odmiany, to prawda. To jest odnośnie szukania tej różnorodności, co powoduje, że pozwala mi się to uczyć biegać, adaptować, poznawać to ułożenie ciała, przyzwyczajać nogi. No zresztą ze swoją przewodniczką, wspólniczką, z którą wszedłem w to bieganie kiedyś, teraz prowadzimy też stowarzyszenie Ruchem do Zmian, więc to jest rozwój sportowo, ale i społeczno, również taki od serca dla innych, bo staramy się działać na rzecz rozwoju sportu powszechnego wśród osób z niepełnosprawnościami przy tym. Przypomnijmy, jutro w Warszawie wielkie święto triatlonu, czyli kwalifikacje do Mistrzostw Świata na dystansie połówki Ironmana. Kilka tysięcy śmiałków pokona 1900 metrów w wodach Zalewu Zegrzyńskiego, następnie przejedzie 90-kilometrowy odcinek rowerowy, a na deser trzeba przebiec półmaraton, czyli 21 kilometrów ulicami stolicy. Nieprawdopodobny wyczyn. No i to nie przypadek, że akurat tym tematem zainteresował się Dariusz Urbanowicz. Pływanie, rower, bieganie. No. Ja jestem pełen podziwu. Za 5 minut o 7 serwis. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się.

Iladian 40 Plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Żegnamy.